महाभारत उद्योग पर्व सप्तविंशत्यधिक शततमोध्याय। श्री कृष्ण को दुर्योधन का उत्तर, उसका पांडवों को राज्य न देने का निश्चय। वैशंपानुवाच श्रुत्वा दुर्योधनो वाक्यम अप्रियम कुरु संसदि प्रत्युवाच महाबाहुं वासुदेवं यशस्विनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सभा में यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रसमीक्ष भवाने तद्वक्तुमर्हति केशव मामेव हि विशेषेण विभास्य परिगर्हसे। केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा कर मेरी निंदा कर रहे हैं। भक्तिवादेन पार्थानां अकस्मान् मधुसूदन भवान गर्हयते नित्यं किं समीक्ष बलाबलम्। मधुसूदन, आप पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निंदा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप हम लोगों के बलाबल का विचार करके ऐसा करते हैं? भवान छत्ताच राजा वाप्याचार्यो वा पितामह मामेव परिगर्हन्ते नान्यं कंचन पार्थिवम्। मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य अथवा पितामह भीष्म सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। न चाहम लक्ष्ये कंचित् व्यभिचारम इहात्मनः अथ सर्वे भवन्तो माम विद्विषन्ति सराजकाः। परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। न चाहम कंचिदत्यर्थम अपराधमरिंदम विचिन्तयन् प्रपश्यामि सुसूक्ष्मम् अपि केशव। शत्रुदमन केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूँ, तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी नहीं दृष्टिगोचर होता है। प्रयाभ्योपगते दूते पांडवा मधुसूदन जिता शकुनिना राज्यम तत्र किं मम दुष्कृतम्। मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल बड़ा प्रिय था, इसीलिए वे उसमें प्रवृत्त हुए। फिर यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? यत् पुनर्द्रविणम किंचित् तत्राजियन्त पांडवाः तेभ्य एवाभ्यनुज्ञातम् तत्तदा मधुसूदन। मधुसूदन, उस जुए में पांडवों ने जो कुछ भी धन हारा था वह सब उसी समय उन्हीं को लौटा दिया गया था। अपराधो न चास्माकं यत्ते दूते पराजिता अजेया जयताम श्रेष्ठ पार्था प्रव्राजिता वनम। विजय वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण यदि अजेय पांडव जुए में पुनः पराजित हो गए और वन में जाने को विवश हुए तो यह हम लोगों का अपराध नहीं है। केन वाप्यापराधेन विरुध्यन्त्य हरिभीषः अशक्ता पांडवा कृष्ण प्रहिष्टा प्रत्यमित्रवत। कृष्ण, हमारे किस अपराध से असमर्थ पांडव शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रु की भांति प्रसन्न हो रहे हैं? किमस्माभिः कृतं तेषां कस्मिन् वा पुनरागसि धातराष्ट्रान् दिघासन्ति पांडवा सृंजयैः सह। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध पर सृंजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? न चापि वायम वायम उग्रेण कर्मणा वचनेन वा प्रभष्टा प्रणमामेह भयादपि सतक्रतुम। हम लोग किसी के भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर साक्षात इंद्र के सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते। न च तम कृष्ण पश्यामि क्षत्र धर्मम अनुष्ठितम उत्सहेत युधाजेतुम यो न शत्रु निबर्हण। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। नहीं भीष्म कृपद्रोणा सकर्णा मधुसूदन देवैरपि युधाजेतुम शक्या किमुत पांडवै। मधुसूदन, भीष्म द्रोण कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। स्वधर्मम अनुपश्यन्तो यदि माधव संयुगे अस्त्रेण निधनम काले प्राप्स्याम स्वर्गमेव तत। माधव, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह भी हमारे लिए स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली होगी। मुख्यस्नो धर्म क्षत्रियाणाम जनार्दन यक्षय मही संग्रामे सरतल्प गता वयम। जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राम में हमें वाण सैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। ते वयम वीर शयनम प्राप्स्यामो यदि संयुगे अप्रणव्यव शत्रुणाम न तप्स्यन्ति माधव। अतः माधव, हम अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्ध में वीर सैया को प्राप्त हो तो इससे हमारे भाई बंधुओं को संताप नहीं होगा। कस्य जातो कुले जात क्षत्र धर्मेण वर्तयन् भयाद् वृत्तिं समीक्षैव प्रणमेदीह करहिचे। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भय के कारण कभी शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा। उद्यच्छेदे नमेद्युद्यमो हेव पौरुषम अप्यपर्वणि भज्येत नमेदीह करहिचे। वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के सामने नतमस्तक न हो, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य पुरुषार्थ है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाए परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकावे। इति मातंग वचनम परिप्यन्ते हिते सव धर्माय चैव प्रणमेद ब्राह्मणेभ्यश्च मद्भिदः। अपना हित चाहने वाले मनुष्य मातंग मुनि के उपर्युक्त वचन को ही ग्रहण करते हैं, अतः मेरे जैसा पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मण को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। अचिंतयन कंचिदन्यम जावज्जीवम तथा चरेत एष धर्म क्षत्रियाणाम मत मे तच्च मे सदा। वह दूसरे किसी को कुछ भी न समझकर जीवन भर ऐसा ही आचरण अर्थात उद्योग करता रहे, यही क्षत्रियों का धर्म है और सदा के लिए मेरा मत भी यही है। राज्यांशाभ्यनुज्ञातो यो मे पित्रा पुरा भवत न स लभ्य पुनर्जातो मै जीवति केशव। केशव, मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है उसे कोई मेरे जीते जी भी फिर कदापि नहीं पा सकता। यावच्च राज्याध्रियते धृतराष्ट्रो जनार्दन नष्ट शस्त्रावयं ते वाप्योपजीवाम माधव अप्रदेयं पुरा दत्तं राज्यं पर्वतो मम अज्ञानाद्वा भयाद्वापि मयि बाले जनार्दन न तदद्य पुनर्लभ्यम पांडवे वैष्णुनंदन। जनार्दन, जब तक राजा धृतराष्ट्र जीवित है तब तक हमें और पांडवों को हथियार न उठाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। विष्णुनंदन श्री कृष्ण, पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था वह उन्हें देना उचित नहीं था, परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते। ध्रियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव यावद्धि तीक्ष्णया शुच्या विद्येद अग्रेण केशव तावदप्य परित्याज्यं भूमेर पांडवान् प्रति। केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिस सकता है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि दुर्योधन वाक्य 27वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ।